Memento famuli tui, quem ad te ex hoc mundo vocasti, concede ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsi.